أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm. Geçen hafta Bürüç suresinde kalmıştık. Kısaca bu hafta sonu yaptığımız faaliyetten size bahsedeyim. Sonra dersimize geçelim. Bu hafta sonunu Mustafa Çavdar'la beraber Isparta ve Antalya'da geçirdik. Isparta'nın Yalvaç ilçesine esasen davetliydik. Sonra önce Yalvaç'ta, sonra Isparta'da, sonra Antalya'da çok güzel sohbetler ve konferanslar oldu. Radyo programları oldu. Televizyon için çekim yaptılar. Çok şükür insanı hem dinlendiren hem ümitlendiren bir gezi oluyor. Oradaki öğretmen arkadaşlar, memur sen, eğitim bir sen ve belediyenin işbirliğiyle bir toplantı düzenlemişler. Bilhassa öğretmen arkadaşlar bu işin önderliğini yapıyor. İşte burada İsmail Güneş Bey var. Ahmet Kılıç Bey var. Ömer Keş var. Böyle yani diğer arkadaşlar. İşte Sezai Bal ve işte İmam Hatip Okulu Müdürü Rafet Bey ve çok sayıda arkadaş böyle gönülleriyle, canlarıyla büyük bir destek vererek canı gönülden sohbet yapılmasını, işte konferans yapılmasını sağladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Asıl Beni memnun eden şu. Yani biz burada sohbet yaparken sadece salonu dolduranları görüyoruz. Halbuki eminim ki arkadaşlar şimdi internetten izliyorlardır. İnternetten izleyen dünyanın her yerinde çok sayıda kişinin olduğunu bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Beni hem şaşırtan hem çok memnun eden şu var. Bu arkadaşlarımız buradaki çizgiyi iyice kafalarına yerleştirmişler. Hani içselleştirmişler. Diğer bir tabirle. Hem şeyde de öyle yani. Isparta'da da öyle. Antalya'da da uzun bir radyo programı yaptık. Radyo Mercan diye bir radyoda. Yalvaç'ta gece saat 2.30'a kadar da sohbet devam etti ilk gittiğimiz gece. Zaten program 12'ye yakındı bitti. Orada bazıları diyor ki ya birisi söylüyor mesela ben ömrümde diyor bu kadar uzun süre konuşmadan durduğumu hatırlamıyorum diyor. Ama hiç kimse çıkmadan sonuna kadar dinlediler. Hepsinde de öyle oldu çok şükürler olsun. Geçen de Sivas'tan gelen bir profesör arkadaş şunu söyledi. Dedi ki bu maya tuttu dedi. Bu maya tuttu. Demek ki hamdolsun Allah'ın kitabına çağırdığınız zaman insanlar herhangi bir tereddüde düşmeden gelebiliyorlar. Bu işin en iyi tarafı söylediğiniz şeylerin Allah'ın kitabından olması. Dinleyen kimselere demiyorsunuz ki işte falancanın kitabına bakın. Diyorsunuz ki Allah'ın kitabına bak. Herkesin evinde olan, elinin altında olan kitaba atıfta bulunuyorsunuz. O insanlar da hemen açıp bakıyorlar. Söylediğiniz doğru mu, değil mi anında tespit edebiliyorlar. O zaman o sizin sözünüz olmaktan çıkıyor. Siz devre dışı kalıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın kulu Allah'ın kulu Allah'ın sözüyle baş başa kalıyor. E siz de hedefinize ulaşmış oluyorsunuz. Ondan sonra ne yaparsa yapar. İster kabul eder, ister reddeder, değil mi? Hakikaten çok güzel bir hafta sonu oldu. Benim açımdan aynı zamanda dinlendirici de oldu. Mustafa Çavdar bilmem de ben şahsen hem de dinlenmiş oldum. Bir de hakikaten tavsiye ederim. Eğer ayağınız Isparta tarafında düşerse Yalvaç'a gidin. Orada bir antik kent var. Orayı bir ziyaret edin. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde gezin dolaşın. Sizden önce gelip de hakkı yalanlayanların sonu ne olmuş bir görün diyor. Yani Allahü Teala bugünkü terimle kültür turizmini bize emrediyor. Yani öbür şeyleri birçok yerde görüyorsunuz da o antik kentleri her yerde göremiyorsunuz. O ören yerlerini her yerde göremiyorsunuz. Böyle bir girişten sonra dersimize devam ediyoruz. Ben çok hızlı bir şekilde Buruç suresinin başından okuyayım. Sonra kaldığımız yerden yavaş yavaş anlamaya çalışarak devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve's-semâi zâtil burûc. Burçları olan göklere yemin olsun. Gökyüzünde 12 tane burç var. Ay her ay onlardan birisine uğruyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de 12 ay kamer hesabına göre, yani güneş hesabına göre değil. İşte o burçlar da öyle. Yani ayın bir yıl içerisinde dolaştığı yıldız kümeleri bunlar. Biz şimdi güneş yılına göre alışmışız. Bundan başkası yok gibi geliyor ama Kur'an-ı Kerim'de Allah katında ayların sayısı 12'dir. 4'ü haram aylardır diyor. Ve bunlar 365 günlük yıl değil, 354 günlük yıl hesabına göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce her yıl bir takım ilaveler yapılarak güneş yılına çevriliyormuş o kameri yıl. Sonra Peygamber Efendimiz veda hutbesinde asıl noktaya geldiğini ifade ederek ondan sonra bunun kaldırıldığını ilan etmiştir. وَلْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Vaad edilen güne yemin olsun. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ Şahit olana ve şahit olunana yemin olsun ki قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ O hendekleri kazanlar kahroldular. Hedeflerine ulaşamadılar. Yok olup gittiler. Şimdi Firavunlar gelmiş, gelecek zaten daha sonraki surelerde. Firavunlar gelmiş, Nemrutlar gelmiş, bir sürü insanlar gelmiş geçmiş. Esmişler, savulmuşlar, zulüm yapmışlar, insanları öldürmüşler falan. Şimdi o dönemdeki ashab-ı uhdud, o hendekleri kazıp da insanları öldürenler, bunu yapmasalardı da çok iyi şeyler yapsalardı ne olurdu? Yine ölmüş olurlardı ama bu defa ebedi hayata dirilecekleri için onlar ölü sayılmazdı. Fakat müminlerden nefret eden, o nefretlerinden dolayı onları ateş çukurlarına atıp yakan insanlar öldüler. Arkalarından ebedi bir cehennem azabı gelecek ki onları tümüyle mahvetmiş olacak. Yani kısa bir dünya hayatını ebedi hayatı kazanmak için de kullanabiliriz. Ebedi hayatı kaybetmek için de kullanabiliriz. Allah-u Teala elimize maddi, manevi birçok güç ve kuvvet verir. Bu güç ve kuvveti neye harcadığımız çok önemlidir. Yani ne yaparsak yapalım, İstesek de istemesek de malımız, mülkümüz, vücudumuz hiçbir şey bize kalmayacak. Ölünce hepsi burada kalacak. O zaman ölmeden önce Allah için ne yapabileceksek yapmalıyız. Ölüm dediğimiz de her an için gelebilir. Dolayısıyla ne yapabileceksek elimizden geleni asla ardımıza koymamalıyız. Çünkü esas olan ebedi hayattır. Oynasan da geçecek bu dünya, eğlensen de geçecek, Allah rızası için bütün çalışmaları yapsan da geçecek. Madem durduramıyorsun, o zaman geçen zamanı faydalı şeylerle doldurmaya bak. Utila ashabul uhdud, işte o ateşle dolu hendekleri kazanlar kahrolup gittiler. Ennâri zâtil vakûd. Alevli ateşle dolu hendekler. Onların sahipleri. اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودْ Onlar bu hendeklerin çevresinde oturuyorlardı. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودْ Onlar müminlere yaptıklarına şahit idiler. Yani yaptıklarını bir de gözleriyle kontrol ediyorlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Atladık. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Bu müminlerden nefret etmelerinin sebebi aziz ve hamid olan Allah'a inanmalarıydı. Şimdi Allahü Teala hem çok güçlü hem yaptığı her şeyi en doğru yapan. Aslında bu insanlar da bunu gayet iyi bilirler. Yani müminlerden intikam alanlar da çok iyi bilir ki, müminlerden nefret edenler de çok iyi bilir ki, Allah'ın yaptığı her şey en güzelidir. Onun için her şeyin tabii olanını ararlar, katıksızını ararlar falan. Yani Allah'ın yarattığı şeklinin bozulmamışını ararlar. Peki neden müminlere bu derece kin ve nefret doludurlar? Çünkü onlar kendilerine göre bir sömürü düzeni oluştururlar. Bir menfaat ekseni etrafında birleşirler. Müminler onların bu menfaatlerini zedelediği için fena halde rahatsız olurlar. Çünkü o insanlara diyorsunuz ki dürüst olun. Mesela şöyle düşünün. Adam bir içki fabrikası yapmış, büyük bir yatırım yapmış. Ve diyorsun ki içki haramdır. İçkinin haram olduğuna insanlar inanmaya başladığı zaman bu yatırımın ne anlamı kalacak? Kime mal satacak? O adama diyorsun ki içki haramdır, yapma. Diyor, ben bu kadar yatırım yaptım ya. Adam faizle meşgul oluyor, diyorsun ki faiz haramdır. Ya da şu ya da bu, neyse. Şimdi ona diyorsun ki bunu bırak, başka işle meşgul ol. Adam diyor, ben bunun için ne yatırımlar yaptım ya, sen deli misin diyor. Tamam, sen bilirsin, bırakmazsan bırakma, Allah hesabını vereceksin. Öyle dediğin zaman iyice fıttırıyor. Zannediyor ki seni susturursa rahat edecek. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Öyle Allah ki göklerdeki olan, yerde olanların hepsinin, yani göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Yani hem göklere ve yere hakimdir, hem her türlü hakimiyetini kullanır. Yani şimdi şöyle söyleyin, şöyle düşünün. Şimdi şu su benimse, bu benim. Şimdi az önce Abdurrahman Bey getirdi, bana verdiğine göre benim, değil mi Abdurrahman Bey? Şimdi bu su benim. Ben bu suyu ister içerim, ister götürür, affedersiniz, tuvalete dökerim, değil mi? Ne demektir? Bunun üzerinde tasarruf yetkim var. Yani istediğim gibi kullanabilirim. Göklerin, yerin mülkiyeti de Allah-u Teala'ya ait olunca Allah da istediği gibi tasarrufta bulunur. Yani Allah bizim de sahibimiz değil mi? Göklerin de sahibi, yerin, her şeyin sahibi, istediğini yapar. Ama Allah öyle yapmıyor ki, Allah kural koymuş, kuralı uyguluyor. Kuralsızlık yapmıyor ve kuralsızlığı da istemiyor. Şimdi her şeyi elinde olan, mülkiyetinde olan, hakimiyetinde olan Allah'a itaat etti diye tutup bu kişiyi cezalandırıyorsunuz. Şöyle düşünün, sizin bir fabrikanız var. Orada bazı kimseler sizin emrinizi yerine getiren işçileri cezalandırıyorlar. Halbuki onlar da sizin işçiniz. Onun gibi bir şey işte. Seni yedirip doyuran da Allah-u Teala, onu yedirip doyuran da Allah-u Teala. Sen o Allah'a itaat etti diye cezalandırıyorsun. O da patronun emrini tuttun diye cezalandırıyor. Aynen onun gibi bir şey işte. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkeklerle mümin kadınları ağır sıkıntılara sokanlar, imtihanlara sokanlar, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ, sonra da tevbe etmemişlerse, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Şimdi bunlar hendekleri açmışlar, içerisine ateş doldurmuşlar ve müminler içerisine atıp yakıyor, kenarına da keyifle bakıyorlar. Bu kadar ağır suç işlemiş olan insanlara bile Allah tevbe kapısını açık tutuyor. Cenab-ı Hakk'ın merhametine bakın. Ona bile tevbe kapısı açık. Böyle yapıp da sonra tevbe etmemişse diyor, onlar için cehennem azabı, onlar için ateş azabı vardır. Madem bunları yaktılar, karşılığında kendileri de yanacak. Şimdi cehenneme çok sayıda giden var. Ama hiç kimsenin cezası diğer gibi olmaz. Çünkü hiç kimsenin işlediği suç diğerinin gibi değildir. Herkes kendi işlediği suça göre ceza görecektir. Allah-u Teala diyor ki İsra suresinde, "Unzur keyfe fattalna ba'dahum ala ba'd." Sen şimdi insanlara bak. Birini bir şekilde diğerinden farklı kılmışızdır. Birinin bir yönü diğerinden üstündür. O ondan değişik şekillerde üstünlükleri var. Velel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tefdila. Şurası bir gerçek ki ahiretteki dereceler daha büyük, farklar daha belirgindir. Cennete gidenler için de öyle, cehenneme gidenler için de. Şimdi bunlar insanları yakmışlarsa yakılma cezasını çekiyorlar. Ama diğerleri yanmıyor, diğerleri ateş karşısında kızarıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, inanmış ve iyi iş yapmış olanlara gelince, لَهُمْ cennetin cennetun tecri min tahtiha lenhar. Onlara bahçeler var. İçinden ırmaklar akan bahçeler. Şimdi altından ırmaklar akan derseniz yanlış olur. Bu Arapların kullandığı bir tabirdir. Araplar altından derken bizim içinden manasını kastederler. Yani şimdi bir bahçe düşünün. Bahçenin içinden bir ark geçiyor. Arkın seviyesi toprak seviyesinin altındadır, değil mi? Toprak seviyesinin altındadır. İşte onun için altından ırmak akıyor diyor. Yani onun altında olduğu için. Bir de ağaçlarının altından geçiyorsunuz. Aslında cennet Arapçada o toprağa denmiyor. Toprağı örten örtüye deniyor. Yani o bitki örtüsüne cennet deniyor. Dolayısıyla cennetin altından ırmaklar akar dendiği zaman bir Arap bizim anladığımızı anlamıyor. Ağaçlarının altından akan diye ya da otlarının altından akan diye anlıyor. Biz buna içinden akan diyoruz, değil mi? Öyleyse burada Türkçe'ye tercüme ederken altından ırmaklar akan değil, içinden ırmaklar akan bahçeler diye tercüme etmemiz lazım. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَب۪يرُ, bu büyük bir kurtuluştur. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَد۪يدُ, şurası bir gerçek ki senin Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Yani Allah insanı kıskıvrak yakalar. Böyle Cenab-ı Hak'tan kaçıp kurtulma imkanı yok. İstediğin kadar isyan et, istediğin kadar bağır, çağır, nasıl olsa bir gün öleceksin ve kıskıvrak yakalanacaksın. Hiçbir tarafa gitme imkanın yok. Hiçbir şey yapamazsın. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Allah yoktan başlatan, yani insanlar yokken yaratan ve yaratmayı tekrarlayandır. Yani insanlar hiç yoktu. Diyor ki Allahü Teala hel ete alel insani hinun mined dehri lem yekun şey'en mezkura. Şurası bir gerçek. İnsan üzerinden uzunca bir zaman geçmiştir ki onun hakkında daha bir bilgi bile üretilmiş değildir. Mezkur demek zikre konu demek. Zikir bilgi, doğru bilgi demektir. Mezkur bir şey değil, yani hakkında bir bilgi üretilmiş şey değil. Peki, dünya yaratıldığı günden itibaren, gıdalar yaratıldığı günden itibaren, bizim vücudumuzu oluşturacak olan maddeler bu toprakta var mıydı, yok muydu? Vardı. Ama, bizimle ilgili bir oluşum henüz yok. Ne zaman oluşum başlıyor? Ne zaman anamızla babamız evleniyor, gereken durum ortaya çıkıyor, o zaman oluşum başlıyor. Yani insanla ilgili herhangi bir bilgi de yoktu diyor. Şey'en mezkura. O yokken şartlar oluştu, o bilgi de oluştu ve insan ortaya çıktı. Ha, bu ilk oluşum nasılsa yeniden oluşum da öyle olacaktır. Adem Aleyhisselam'ın ilk oluşumu, Adem Aleyhisselam'ın ilk oluşumu topraktan. Bizim oluşumumuz da annemiz ve babamızdan. Havva validemiz de Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı maddeden yaratılmıştır. Ama onların çocukları bu ikisinin soyundan yaratılmışlardır. Yani artık Adem ve Havva'nın yaratılışıyla diğer insanların yaratılışı arasında bir fark var. Şimdi Nisa suresi, bu benim oradan benim anladığımı şimdi söyleyeceğim de arkadaşlarımız da o konuda nihai bir sonuca varmamışız. Yani bunu Süleymaniye Vakfı'nın görüşü olarak algılamayın. Enes Hoca biraz farklı düşünüyordu. Devam ediyor mu bilmiyorum düşüncesi de. Devam ediyor mu? Ediyor, ediyormuş. O zaman ben kendi görüşüm olarak söyleyeceğim. Nisa suresi 78. sayfa. İlk ayeti okuyorum. Burada Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühen nâsü tekû rabbekum. Ey insanlar, Rabbinize karşı kendinizi koruyun. Ne demek? Yani Cenab-ı Hakk'ın cezası da vardır. Kendinizi korumazsanız o cezaya çarptırılırsınız. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizi bir tek nefisten yaratmıştır. وَخَلَقَ مِنْهَا O nefisten de yaratmıştır. زَوْجَهَا O nefsin eşini yaratmıştır. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً O iki eşten erkekleri ve kadınları, çok sayıda erkek ve kadını yaratmıştır. Şimdi biz o iki eşten mi yaratıldık? Yoksa Adem'den mi? İki eşten yaratıldık. Yani Havva ile Adem'den yaratıldık. Peki o zaman halakakum dediği zaman sizi yarattığı ifadesi sizin babanızı yarattı demektir. Çünkü bizim aslımız Adem Aleyhisselam olduğu için Adem Aleyhisselam'ı bir nefisten yarattı. Halaka minha, ha zamiri de nefse gidiyor. O nefisten yarattı. Zevceha, o nefsin eşini. Adem'in eşini değil, nefsin eşini yarattı. Şöyle düşünün. Adem Aleyhisselam bir döllenmiş yumurtadan yaratılmış olsun. Şimdi bunu Mehmet Bey daha iyi anlayacak. Bir döllenmiş yumurtadan Adem Aleyhisselam yaratılmış olsun. O döllenmiş yumurtadan onun eşi. Yani yumurta ikizleri gibi. Tek yumurta ikizleri gibi yaratıldı Adem ile Havva. Yani Adem'in yaratıldığı şeyden Adem'in eşi yaratıldı. Adem'in eşi Adem'den yaratılmadı. Adem'in yaratıldığı şeyden yaratıldı. O nefsi vahideden yaratıldı. Bir yumurta ikizi gibi ikiye bölünüyor. Birisinden Adem oluyor, birisinden Havva oluyor. Peki bu döllenmiş ilk yumurta, o su nasıl oluşuyor? O topraktan oluşuyor. Allah onun demek ki programını toprağın içine yerleştirmiş. Bunun oluşumu için şartlar nelerdir? Onu Allah bize bildirmiyor ama şartların büyük olduğu belli. Şimdi bir ayette de diyor ki Allahü Teala مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin yaratılmanız, yeniden dirilmeniz o nefsi vahide gibidir. Yani Adem Aleyhisselam, işte buradaki nefsi vahide diyor ya, Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratılışı nasılsa sizin yeniden yaratılışınız da öyle olacak. Adem Aleyhisselam'ın babası kim? Anası? Havva validemizin anası babası kim? Yok. O zaman biz yeniden yaratıldığımız zaman da anamız babamız olmayacak. Yani bizim toprak içerisindeki, hani işte o DNA mı denir? Hadis-i şerifte belirtildiği gibi acıbüz zenep mi denir? Daha insan, daha sonra insanlar daha farklı şeyler mi keşfederler? O ayrı. Ama bir su oluşacak demek ki. Zaten Adem Aleyhisselam'ın balçıktan yaratıldığı belirtiliyor. O balçığın yeniden oluşacağını biz ayetlerden öğreniyoruz. Çünkü denizlerdeki sular karaları kapsayacak. Bütün dünya balçık haline gelecek. 50 bin yıl gibi bir süre içerisinde demek ki bu olgunlaşacak. Onun kanunu farklı. Onun şartları oluşunca insan Adem ve Havva gibi yine döllenmiş bir yumurtadan, artık o zaten şey oluyor, demek ki bir su. Onu tabipler daha güzel izah eder ya, ben bilmediğim, yani duyduklarıma göre konuşuyorum. Oradan yeniden yaratma meydana gelecektir. Bu defa insanın anası babası Adem ve Havva'nın anası babası gibi olacak. Zaten ahirette de birbirimizle olan, yani nesep bağları ortadan kalkmış olacak ama yine insanlar birbirlerini tanıyacak. Bu benim oğlum, bu benim babam diye. Tabii o eski, yani dünyadakini hatırlayarak. Yoksa esas yeniden oluşumda kimse kimsenin babası ya da oğlu, kızı değil. Herkes topraktan oluşmuş oluyor. İşte burada Allahü Teala diyor ki innehu yubdu'u, yaratılışı başlatan odur. Nasıl başlattı? Adem'i yaratarak. Havva'yı da Adem'in yaratıldığı şeyden yaratarak başlattı. Ve sonra tekrar iade edecek. Demek ki yeniden yaratılışta o şekilde olacaktır. Çünkü zaten ahirette anne baba, yeniden yaratılışta anne baba olmayacağı açıkça belli zaten. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ O çok bağışlayandır ve veduttur. Yani çok da sever. Sevgisi de boldur Allah'ın. Bağışlaması da bol, sevgisi de boldur. ذُلْ عَرْشِ Allah arşın sahibidir. Şimdi arş kelimesi taht anlamına gelir. Yani saltanat koltuğu manasına gelir. Mesela işte payitaht derler eskiden. Payitaht. Yani tahtın ayağı. Yani o arşın ayağının bulunduğu yer. Ne demek oluyor payitaht? Başkent oluyor. Yani yönetim merkezi. İşte arş da kainatın yönetim merkezidir. Arşın sahibi odur dediğiniz zaman şu manaya gelir. Başbakanlık koltuğunun sahibi bugün kim? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı koltuğunun sahibi kim? Abdullah Gül. Ha, yani o koltuğun sahibi demek ne demek? Şöyle bir sandalyenin sahibi mi? Yani orada yetki sahibi demektir. O kainatın yönetim merkezi arş, arşın sahibi Allah dendiği zaman ne demektir? Tüm yönetim Allah'ın kontrolündedir. Allah arşa oturdu. İfadesi bazılarına ters geliyor. Niye ters geliyor? Ya bu bütün dillerde kullanılan bir terimdir ve mecazdır. Başbakanlık koltuğuna Recep Tayyip Erdoğan oturdu dediği zaman belki hiç o koltuğun yanına bile gitmemiş olabilir. Değil mi? Zaten öyle bir koltuk yoktur ki. Yani şu koltuk olsun da bu başbakanlık koltuğu. Bir koltuklardan bir koltuk getirirsiniz. Ve koltuk diye bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı koltuğu. Koltuk diye bir olay yok. O tamamen mecazdır değil mi? Padişahların taht maht, o şey, o oturdukları yer değildir. O mecazdır. Esas olan o yetki, ya oturur ama kasıt o oturduğu yer değildir. Ayakta da durabilir, fark etmez. Ayakta da dursa gene koltukta oturan odur. Ömrünü hep başka yerde geçirse, hiç o merkeze uğramasa gene o merkeze hakim olan odur. O zaman arşa oturdu ne demek? Hakimiyet sahibi demektir. Yani şimdi bunu tutup da yok Allah nasıl oturdu falan, ya bırakın Allah'ını seversiniz ya. Nerede yaşıyorsunuz siz? Uzayda mı yaşıyorsunuz? İnsanlar böyle bir ifade kullanırlar. Allah da insanların kullandığı ifadeyle hitap ediyor. İşte arşın sahibidir. Yani her şey onun kontrolündedir. Onun emri olmadan hiçbir şey olmaz. El-Mecidu o pek yücedir. Fe'alun lima yurid. O istediği her şeyi yapacak güçtedir. Biz istediğimiz her şeyi yapabilir miyiz? Bizim yapabileceğimiz Allah'ın bize tanıdığı sınırlar dahilindedir. Çoğu zaman yapabileceğimizi bile istesek dahi yapmayız. Sabahleyin adam mesela uyanır, ezan okunuyor, kalkıp namaz kılacaktır. Tembelleşir, kalkmaz. Ya ben de çok namaz kılmak istiyorum ama ya işte bir türlü nasip olmuyor. İstemiyorsun da yani istemek yetmiyor. Yapmak gerekir. İstemek bir şey ifade etmez ki yapmadıktan sonra. Ha, Allah-u Teala istediği her şeyi yapacak güçtedir. Ama insan istediği her şeyi yapacak güçte değildir. Ama Allah-u Teala insanları kendi fiillerinde serbest bırakmıştır. Orada kendi iradesini ortaya koyar. Der ki ben sizin mümin olmanızı isterim. Kafir olmanızı istemem. Ona razı olmam der ama orada yapmaz. Çünkü hürriyet vermiştir insana. O yapmaz. Size bırakır. Siz yapmaya karar verdiğiniz an olması için gereken şartları yaratır. Hel etake hadisul cunut. O orduların hikayesi sana ulaştı değil mi? Onu duydun. Peki hangi ordular bunlar? Firavune ve Semud. Firavun orduları ve Semud orduları. Firavun kavmi de zamanında süper güçtü. Semud kavmi de zamanında süper güçtü. Yani bir numaralı güç onlardı. O kendi devirlerinde. Ne oldu onlar? O zaman öyleyse Hiçbir şey Allah'ın rızasından önemli değildir. Bunu kafanıza iyice yerleştirin. Hiçbir şey Allah'ın emrinden daha büyük değildir. Onların şu andaki büyüklükleri sizi şey yapmasın, etkilemesin. Bir zamanlarda Firavun büyüktü. Bir zamanlarda Semud kavmi büyüktü. Ama ne oldu onlar? Nereye gittiler? Belillezine keferu fi tekzib. Hayır. O kafirler hep yalan içerisindedirler. Hep yalan içerisindedir. Şimdi ben burada yine tekrarlayayım. Bu Kur'an-ı Kerim'de kezzebe fiili geçer. Şimdi görüyoruz ki çok sayıda iyi Arapça bilen arkadaşlarımız dinliyormuş. O zaman bunları da söylememiz lazım. Kezzebe fiili var. Kezzebe yani kizip, yalan kökünden türetilmiş bir fiildir. Kezzebe bazı yerlerde mef'ul alır. Yani Türkçe karşılığı geçişli fiil olur. Bazı yerlerde geçişsiz olur. Geçişsiz olduğu zaman çok yalan söylediği anlamındadır. Geçişli olduğu zaman da yalanladığı manasındadır. Geçişliliği de iki şekilde olur. Bazen dolaysız tümle çalır, bazen dolaylı tümle çalır. Yani bazen mef'ulün bir sarih alır, bazen mef'ulün bir gayri sarih alır. Mef'ulün bir gayri sarihi ba harfi celiyle olur. Kezzebe bi ayatillah. Allah'ın ayetleri karşısında yalan söyledi olur. Bazen de ve ma yukezzibunek gibi seni yalanlamıyorlar şeklinde doğrudan mef'ul alır. O zaman kezzebe fiilin üç türlü manası var. Kur'an'da geçen şekillerine göre bir, çok yalan söyleme manasındadır. Bu mef'ulsuz olur, yani lazım fiil olur. İkincisi, ba harfi cerisi ise bir şeyin karşısında yalan söylemek manasını alır. Aslında doğru olduğunu biliyor ama yalan söylüyor. Üçüncüsü de harfi cersiz mef'ul aldığı zaman da yalanlama anlamında olur. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَكْذ۪يب. Aslında bu kafirler hep yalan söyleyip durmaktadırlar. Yani gerçekleri görüyorlar ama hesaplarına gelmediği için yalana sarılıyorlar. Zaten kafir de görmezlikten gelendir. وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُح۪يط. Allah da onları çepeçevre kuşatmıştır. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, Cenab-ı Hakk'ın kontrolünden dışarı çıkmaları söz konusu değildir. O zaman öyleyse bu bir imtihan dünyası. Siz her zaman doğruları yapın. Yalnız Allah'a kul olun. Çünkü asıl yönetimin asıl başında olan odur. Bütün kainatın yönetiminin başında olan o ve sana senden daha yakın olan o. Çünkü kişiye şah damarından daha yakın. Her şeye gücü yetiyor, sana senden daha yakın. Öyleyse sen ona güvenip dayanırsan dünyada en güçlü adamlar bile senin kadar güçlü olamazlar. Sana nerede, ne zaman, hangi tür yardım gerekiyorsa yapar. Sen sana düşen görevde en küçük aksama yapma. Allahü Teala kendisi fazlasıyla sana iyilikte bulunur. İkramda bulunur. Ama insanoğlu çok acelecidir. Bir an önce hedefe ulaşmak ister. Allah öyle değildir. Allah kural koymuştur. O kurallara göre olmasını ister. Yani siz buradan çıktığınız zaman hemen böyle bir düğmeye basıp eve gitmek istersiniz ama Allah kanun koymuş, yürüyerek gidiş ya da arabaya bineceksin. Yani bir sürü yolları kat etmeden gidemezsiniz eve. Her şey öyledir. Bel huve Kur'anun mecid. Bir de şu, yüce bir Kur'an'dır. Fî levhin mahfûz, korunmuş bir levhadadır. Levh-i Mahfuz nerede? Meleği Ala'da. Arş da orada. Meleği Ala nerede? Birinci kat semada. Birinci kat sema hangi semaydı? Yıldızların bulunduğu sema. Levh-i Mahfuz orada. Şimdi bir şey, bir bilgimizi tekrar hatırlamış olalım. Tekrarlayalım. O da Vakıa suresinde ...537. sayımından sonra. Evet. Şimdi elektrik kesildi ve jeneratör devreye girdi. Şu lambaları lütfen birçoğunu söndürün de jeneratör dayanamayabilir. Şimdi burada diyor ki, şu ayetleri okuyayım yeri gelmişken. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومُ Yıldızların bulunduğu yere yemin ederim. Yani birinci kat sema. وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Bilseniz bu büyük bir yemindir. Yani siz o yıldızların bulunduğu yerin önemini bir bilseniz, bu yeminin ne demek olduğunu da anlarsınız. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ O değerli bir Kur'an'dır. Fi kitabin meknun, saklı kitaptadır. Yani levh-i mahfuzdadır. Değil mi? Orada levh-i mahfuz olarak geçiyor. Bu kitab-ı meknun. Meknunla mahfuz aynı manaya geliyor. La yemessuhu o kitab-ı meknuna dokunamaz. Levh-i mahfuza. İllel mukarrabun sadece mukarrabler. Yani şeytanlar oraya çıkamazlar. İllel mutahharun, ha yanlış. Mutahharun, evet. Ancak tertemiz olanlar dokunurlar. Şeytanlar dokunamaz. Ve hafiznâhe min kulli şeytanir racim diyor Allah. O birinci kat semayı kovulmuş bütün şeytanlardan koruduk diyor. Şeytanlar dokunamıyorsa kim dokunur? Melekler dokunurlar. O da orada bulunan melektir. Çünkü orada bulununca arşa yakın. Yani yönetim merkezinde olanlar. Onun için mukarrabun. Mutahharun. Aynı zamanda da mukarrabun. Tenzilun min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Peki o zaman bu ayet La yemessuhu illel mutahharun Kur'an'a abdestsiz dokunulmaz manasına mı gelir? Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Şimdi alakası olmayan şeyleri merkeze alarak insanların Kur'an'dan uzaklaşmasına vesile olunuyor. Ben Kur'an-ı Kerim'e bakmak istiyorsam o anda bakmalıyım. Ya bir abdest alayım dedim mi bir daha bakamaz. Hele hanımlar adetliyken Kur'an'a bakamazlar, dokunamazlar dediğiniz zaman artık onlar Kur'an'dan soğurlar, farkına varmadan soğurlar. Çünkü 10 gün dokunmadım, ondan sonra da soğur. Hiç soğumaması gerekiyor. Ne zaman ihtiyaçları varsa o zaman. Enteresandır. Bir gayrimüslim istese Kur'an-ı Kerim rahatlıkla verirler. Hiç sorulmaz. Sen Müslüman bile değil. Halbuki Allahü Teala innemel müşrikûne necesün diyor. Eğer o mantıkla hareket ederseniz. Müşrikler birer pisliktir diyor. Hiç kimse ona Kur'an verme konusu, hatta o büyük bir şeyle verir. Şevkle verir. Büyük bir hizmet. Ama Müslüman el muslimü la yunecces demiş peygamber, Müslüman necis olmaz diye. Bir Müslüman istediği zaman abdestli misin diye sorar. Lan kardeşim nereden çıkardın? Allah abdest almayı sadece namaz için farz kılmış. Sen tutmuşsun Kur'an'a el sürmek için de şart koşuyorsun. Ve bu ayeti delil getiriyorsun. Maalesef bu tip şeyler oluyor ve şimdi ara veriyoruz.